ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. و اگر همان اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند، البته می پوشاندیم از آنها بدیهایشان را و حتما در می آوردیم آنان را به باغستانهای پرنعمت. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. و اگر همان آنان برپا می داشتند تورات و انجیل را و آنچه را فرو فرستاده شد به سوی آنان از سوی پروردگارشان، البته می خوردند از بالای سرشان نعمت آسمانی و از زیر پاهایشان نعمت زمینی. از آنان امتی میان رو هستند و بسیاری از آنان بد است آنچه می کنند. یا ایها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، ابلاغ کن آنچه را فرو فرستاده شده است به سوی تو از سوی پروردگارت، و اگر چنین نکنی پس نرسانده ای رسالتش را، و الله نگه می دارد تو را از گزند مردم. اما آنها الله هدایت نمی کند گروه کافران را. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بگو ای اهل کتاب، نیستید شما بر چیزی تا آنکه برپا دارید تورات و انجیل و آنچه را فرو فرستاده شده است به سوی شما از سوی پروردگارتان، و قطعاً می افزاید بسیاری از آنان را آنچه فرو فرستاده شده است به سوی تو از سوی پروردگارت بر سرکشی و کفرشان. پس اندوه مخور بر گروه کافران. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابئان و نصارا، هر کس که ایمان آورد به الله و روز واپسین و کند کار شایسته، پس نه ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین می شوند. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. به درستی که گرفتیم پیمان استوار را از بنی اسرائیل و فرستادیم به سویشان پیامبرانی را، هرگاه آورد برای ایشان پیامبری چیزی را که نمی‌خواست دلهایشان، گروهی را تکذیب می‌کردند و گروهی را می‌کشتند.